Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwo Trójki, czyli programu trzeciego. Właśnie minęła godzina ósma, czyli pora na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Nadal nie ma porozumienia między rezydentami a ministrem zdrowia. Młodzi lekarze domagają się konkretów. W tym serwisie Trójki także o programie dla Śląska. Region ma dostać 40 miliardów złotych. W Jerozolimie 42-letnia kobieta urodziła właśnie swoje 20 dziecko. Brakiem porozumienia zakończyło się kolejne spotkanie ministra zdrowia z młodymi lekarzami, ale obie strony zadeklarowały, że nadal chcą rozmawiać. Wczorajsze rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog trwały 3 godziny. Po ich zakończeniu Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy mówił, że ze strony resortu nie padły żadne konkretne propozycje. Zwróciliśmy się z prośbą do pana ministra o odpowiedź na główne nurtujące nas pytanie, to znaczy czym mielibyśmy zachęcić lekarzy do tego, żeby dalej podtrzymywali system na swoich barkach. No to usłyszeliśmy jednoznaczne deklaracje otwartości na dalszy dialog, natomiast żadne konkretne propozycje ze strony resortu nie padły. Minister zdrowia powtarza, że postulaty rezydentów są realizowane i że trzeba rozmawiać o dalszym reformowaniu służby zdrowia. Ja myślę, że to jest rzeczywiście dobry czas na to, żeby dyskutować o dalszym reformowaniu systemu służby zdrowia, o tym, w jaki sposób zagospodarować te zwiększające się nakłady na ochronę zdrowia. I oczywiście nie zamierzam pominąć w rozmowach z różnymi partnerami społecznymi, także lekarzy rezydentów. Część rezydentów, ale także starszych lekarzy wypowiada umowy pozwalające im na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. Według Ministerstwa Zdrowia zdecydowało się na to około 3,5 tysiąca osób. W niektórych szpitalach od nowego roku mogą być problemy. Młodzi lekarze chcą zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada 6% do 2025 roku. 40 miliardów złotych na inwestycje m.in. w przemysł, transport i ochronę środowiska. Taką ofertę dla Śląska przedstawił premier. Mateusz Morawiecki zapewniał w Katowicach, że rząd będzie się starał przeprowadzić transformację w kierunku nowoczesnego przemysłu w regionie jak najmniej boleśnie. O szczegółach Łukasz Kałuża. 40 miliardów złotych, kilkadziesiąt kluczowych zadań, takich jak walka ze smogiem czy inwestycje w medycynę. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Katowicach, że przemysł także na Śląsku się zmienia i teraz regionowi w tej zmianie trzeba pomóc. I dlatego nie możemy i nie chcemy zostawić ziemi całego województwa śląskiego samej sobie i dlatego ten program. Wsparcie uczelni wyższych, bezemisyjny transport miejski, ale także nowe kopalnie. O tych nowych wyzwaniach mówił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. To będą nowoczesne kopalnie wykorzystujące najnowsze technologie. Program jest ciekawy, ale nie możemy mówić o przełomie, uważa z kolei dr Michał Ochwat z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tak naprawdę nie ma tam zbyt dużych nowości, aczkolwiek są też interesujące programy jak gazyfikacja węgla, takie dosyć może być przyszłościowe. Część projektów jest już w regionie realizowana. Żywe szopki powstają przed świętami w wielu miejscach w Polsce. I tak do klasztoru Bernardynów w Tarnowie z Kalwarii Zebrzydowskiej przyjechał już ulubieniec dzieci, osiołek Benio. Teraz się chyba schował. Benio, radio do ciebie przyszło, chodź. Benek. Powoli staje się gwiazdą. Osiołek w niedzielę palmową wozi Pana Jezusa, a w Boże Narodzenie pilnuje go przy żłóbku. Są zamówione 2 kuce, alpaka, owce afrykańskie, nasze owce. Z nowości pojawiły się kaczki mandarynki. Przypomnijmy, że pierwszą żywą szopkę stworzył w XIII wieku święty Franciszek. Na koniec w serwisie Trójki informacje z Jerozolimy. 42-letnia kobieta urodziła właśnie swoje 20 dziecko. Kobieta jest ultraortodoksyjną Żydówką i zdążyła już zostać babcią. O sprawie szeroko informują izraelskie media. Z Jerozolimy relacjonuje Wojciech Cygielski. Tożsamość kobiety nie została publicznie podana do wiadomości, ponieważ rodzina zastrzegła sobie anonimowość. Wiadomo, że jest to 42-letnia mieszkanka jerozolimskiej dzielnicy Mea Sharim. Kobieta przyznała lekarzom, że jest to jej 19 poród, bo niedawno urodziła też bliźniaki. 20 dziecko Żydówki przyszło na świat bez większych komplikacji. Wiadomo też, że kobieta zdążyła już zostać babcią po tym, jak jej najstarsze dzieci zostały rodzicami. To jedyny taki odnotowany przez izraelskie media przypadek. Ultraortodoksyjni Żydzi to najbardziej liczebnie rozwijająca się grupa w Izraelu. celu. Takie rodziny mają często po co najmniej kilkoro dzieci. Nierzadko są to osoby mniej zamożne i dlatego też wielu z nich państwo wypłaca świadczenia socjalne na kolejne dzieci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Izrael od wielu lat nieprzerwanie notuje dodatni przyrost naturalny. Obecnie liczba żydowskich mieszkańców Izraela szacowana jest na 8,5 miliona osób. W 2065 roku ma być ich 20 milionów. 1/3 mają stanowić ultraortodoksyjni Żydzi. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 8.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Adam Malecki, czyli sport. A serwis sportowy zaczynamy od pływania, bo też w Łodzi trwają Mistrzostwa Polski. Wysoką formę imponuje Alicja Tchórz. Niedawno zdobyła wicemistrzostwo Europy w Kopenhadze, a teraz dorzuca kolejne medale do kolekcji. Wczoraj 2 złote, wygrywając na 50 metrów stylem grzbietowym i na 100 metrów stylem zmiennym. Na 1500 metrów kraulem wygrała Paulina Piechota, która ustanowiła nowy rekord Polski. Jestem bardzo dobrze przygotowana. Poprawiona życiówka, rekord polskich seniorów, więc uważam, że jest naprawdę świetnie. Dziś ostatni dzień rywalizacji na Mistrzostwach Polski w Łodzi. Sporo działo się wczoraj na parkietach koszykarskich i siatkarskich. Do najlepszej szesnastki Pucharu Europy awansowały koszykarki Artego Bydgoszcz. Pokonały w 2 meczu zarówno u siebie, jak i na Węgrzech drużynę Miszkolca i już mogą myśleć o grze w 1/8 finału. W Lidze Mistrzyń Siatkarek porażka w pierwszej kolejce Grot Budowlanych Łódź. Przegrały z mistrzem Rosji Dynamem Moskwa 0-3. Czego zabrakło? Tłumaczy trener łódzkiej ekipy Błażej Kryształowicz. Wydaje mi się, że zabrakło trochę więcej piłek w obronie, żeby szarpnąć. Też zagrywką powinniśmy ich jeszcze więcej ukłuć. Swoje rywalki ukłuły siatkarki Chemika Police. W meczu 11 kolejki Ekstraklasy pokonały 3-1 MKS Dąbrowa Górnicza i zajmują 2. miejsce w tabeli. Bardziej niż ukłuć będzie chciał swojego rywala Adam Kownacki, polski bokser z Nowego Jorku, który przebojem wdarł się do wagi ciężkiej, pokonując Artura Szpilkę, już wie, z kim zawalczy. Pochodzący z Gruzji Iago Kiladze będzie rywalem Polaka na gali w Nowym Jorku, która odbędzie się 20 stycznia. Kiladze w wadze ciężkiej walczy niecały rok. Wcześniej boksował w kategorii junior ciężkiej. Na zawodowym ringu stoczył 26 walk, 1 przegrał, 18 wygrał przed czasem. Kownacki, który przebojem dziera się na najważniejsze amerykańskie bokserskie salony, jeszcze nie odniósł porażki. 16 razy triumfował, w tym 13 razy przed czasem. Nasz rodak nie tak dawno sparował z samym Aleksandrem Powietkinem. A ostatni raz między linami widzieliśmy go podczas pojedynku z Arturem Szpilką. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Mamy poparte zdjęciem raport z Mediolanu, gdzie wzeszło słońce w Rzymie 15 stopni. No a u nas pochmurno i deszczowo, miejscami mrzawka na wschodzie oraz w rejonach podgórskich. Deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, wysoko w górach, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W Suwałkach 1 stopień, Lublinie, Augustowie 2, Łódź, Katowice, Rzeszów 3, Warszawa, Trójmiasto, Poznań 4, Piła, Wrocław 5, Szczecin 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Dell Inspiron z systemem Windows 10 za 1599 zł oszczędzasz 80 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. Mediamarkt, precz z nudą. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, dostępny w aptekach. Zdrowit. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy, bo już teraz pomarańcze 2,35 za kilogram, a borówki amerykańskie 50% taniej. 3,99 za opakowanie 125 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Tylko do 24 grudnia w Saturnie aż do 20 rat z terminem spłaty odroczonym do 3 miesięcy. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I don't care what you heard. This is a crazy mixed up world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world. I'm in a crazy mixed up world. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie marszałku, dlaczego dopiero w styczniu Senat rozpatrzy wniosek prokuratury o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta? On sam się zrzekł immunitetu i pewnie chciałby, żeby ta sprawa rozstrzygnęła się w jedną lub w drugą stronę jak najszybciej. On dziś zgłaszał się dobrowolnie do prokuratury, to zapowiedział i wiem, że jest umówione w prokuraturze w Katowicach. Zgłosi się i będzie udzielam wszelkich informacji, że księg immunitetu jest to możliwe. Jest możliwe przesłuchanie i wyjaśnienie spraw, także będzie to robił. To dlaczego? Ale ja ponawiam pytanie, dlaczego dopiero... Dlatego, że technicznie jest niemożliwe wcześniejsze rozpatrzenie sprawy. Musimy to zrobić i w obrębie komisji. Komisja musi być tajna. Bardzo długie przygotowania do komisji tajnej. To musi być również na posiedzeniu, które będzie tajne. Też długie przygotowanie do tego, aby sala spełniała wszelkie warunki posiedzenia. posiedzenia tajnego, a także długie przygotowania. Chodzi o czytanie dokumentów prokuratury, również tak? Przygotowanie. Dlaczego to jest tajne? No tajne dlatego, że utajniła prokuratura, no więc to pytanie do prokuratury. Jest to utajnione, są to materiały tajne, z którymi mogą zapoznać się senatorowie, wszyscy senatorowie muszą mieć wystarczającą ilość czasu. Sam czytałem te dokumenty, czyta je się przynajmniej godzinę, więc przeliczając to no, na połowę 50 senatorów, to jest przynajmniej 50 godzin, no więc to po prostu jest fizycznie niemożliwe. No jakiś artykuł gdzieś się ukazał zupełnie irracjonalny, niezgodny z prawdą. Karczewski chroni koguta. No nie, no to pan Super senator... Ekspresie. No, nie będę tego komentował. Dobrze, ja rozumiem, że jak jest wszystko tajne, to pan komentarz. Nie powie, co wynika z tego. Nie, nie mogę materiałów. Nic powiedzieć, tak. Nie Natomiast powiem, proszę, nie. Proszę powiedzieć, czy pan wierzy w uczciwość senatora Koguta? Panie redaktorze, to nie ja będę rozstrzygał. Ja, jest w tej chwili sprawa, która się toczy. Są zarzuty, jest podejrzane, jest domniemanie niewinności, więc ja w tej chwili nie będę się wypowiadał. Natomiast ja zawsze powtarzam jedno i to samo. Wszyscy są równi wobec prawa. Pan senator stanowczo od razu zrzekł się immunitetu. To jest istotne, ważne. No w tej chwili mamy sprawę no, podobną, analogiczną, dotyczącą posła Platformy Obywatelskiej. To tam słyszę, że pan Schetyna prawda, jest przeciwny zrzeczeniu się. Myślę, że pan Schetyna w ogóle na ten temat nie powinien się wypowiadać, to po pierwsze. A też warto przypomnieć, że Platforma Obywatelska jeszcze kilka lat temu na swoim sztandarze niosła zlikwidowanie immunitetu parlamentarzystów, więc teraz jest bardzo dziwne i zupełnie zaskakujące zachowanie polityków Platformy Obywatelskiej. A propos posła Gawłowskiego, to posłowie Platformy, ale Nowoczesnej również, uważają, że przeszukanie mieszkania posła o 6:05 rano to jest taka przykrywka sprawy senatora Koguta. Dlaczego? To tak się robi, tak się dokonuje. Nie wiem, o której godzinie było przeszukanie. O 6:05 rano. Ja wiem, że przeszukano również i poinformowano mnie o tym pokój pana senatora Koguta. To są normalne działania prokuratury. Jest, ale czy to nie jest dziwne, jeżeli ta sprawa, co do której być może, w którą zamieszany jest poseł Gawłowski. Poseł? Nie, to można jeszcze w tej chwili, bo są, tak. Nie, poseł. Ale właśnie się bałam, że pomyliłam nazwisko. Nie, dobrze pani powiedziała, pani redaktor. Dlaczego to się odbywa o 6:05, jeśli ale sprawa dotyczy zdarzeń, co do których postępowanie się toczy od kilku Panie lat? Panie redaktor, to nie jest pytanie do mnie. Nie wiem, dlaczego tak się robi. To jest zwyczajowa godzina, można powiedzieć. Ale panie redaktor, naprawdę to nie jest do mnie, pytanie o godzinę przeszukania. Prokuratura na pewno, czy organy ścigania mają takie prawo, mogą to zrobić. Nie stawiałem żadnych przeszkód, ani również pan senator Kogut nie stawiał żadnych przeszkód w zamiarze, a później już czynności związanych z przeszukaniem pokoju, a również mieszkania, czy domu pana senatora Kogut. To są normalne. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i to nie może być polityk inaczej traktowany. Ja i nie może być inny ja inaczej. Nie pytam, ale dobrze, CBA pani senator. Przeszukuje. Nie, ja pani ja, senator? Pani redaktor, przepraszam pani. No rano jest i tak jeszcze jestem, nie jestem w pełni rozbudzany widocznie. Pani redaktor, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i politycy Platformy Obywatelskiej, i politycy Prawa i Sprawiedliwości i my i wszyscy. Nie chodzi o to. Pani chodzi o godzinę. Dobrze, no to tak, bardzo proszę zaprosić do przedstawienia przedstawiciela CBA i zapytać się. A, ja mogę powiedzieć, o której godzinie mamy panie redaktorze. Dobrze, już no nie będę w tej chwili już komentował tego. Panie marszałku, udało się w prawie wyborczym zachować możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. Czy ma pan przekonanie, że wszystko to, co zawiera projekt po zmianach, nie mówię o zmianach dokonywanych w Senacie, ale w ogóle po zmianach, czy to prawo wyborcze jest lepsze od tego obowiązującego dzisiaj? To nie tylko ta ustawa dotyczyła nie tylko prawa wyborczego, ale również kształtuje prawo funkcjonowania samorządów. No warto powiedzieć, że przedłużono kadencję samorządów do 5 lat. To jest no, bardzo dobre rozwiązanie i wszyscy samorządowcy, ale nie tylko samorządowcy, ludzie związani z samorządem i wiedzący, jak samorząd funkcjonuje, jak działa, są bardzo wdzięczni i uważają, że to świetne rozwiązanie. Jest bardzo wiele korzystnych rozwiązań prawnych. O tym również mówił chociażby pan sędzia Hermeliński. No to jakie to są twierdził, te korzystne rozwiązania? No korzystne, no to, że na przykład, no to, że na przykład można inicjatywę obywatelską zgłaszać. To, że komisję rewizyjną zawsze mają rządzić, czy mają prowadzić przedstawiciele opozycji. Jest tam wiele rozwiązań takich, które naprawdę wychodzą naprzeciw oczekiwaniom obywatelskim, obywatelskim działaniom i samorząd będzie lepiej funkcjonował, a również, a według mnie również te zapisy mówiące o samym akcie wyborczym i o również przygotowaniu wyborów będą i transparentne, przejrzyste i będą sprawiały, że wybory na pewno będą bardziej uczciwe i bardziej rzetelne. Ale panie marszałku, wprowadzone przez Senat poprawki chyba nie, jak to się mówi, nie konsumują wszystkich uwag zgłoszonych przez pana sędziego Hermelińskiego, choćby w rozmowach z panem? Ale, czy konsumują? Część konsumują. Co, i to znaczną. Co konsumują? No, również to, że pan minister spraw wewnętrznych rekomenduje na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego najpierw trzech kandydatów. Jeśli spośród tych nie ma dokonanego wyboru następnych trzech, to my zmieniliśmy i też wyszliśmy naprzeciw. Ja rozmawiałem również i wczoraj z panem przewodniczącym, z panem sędzią i zadowolony jest bardzo z tego rozwiązania. Także, no, ale ogólnie większość... jest zadowolony? A już o takie ogólne wrażenia nie pytałem, ale ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony, bo uważam, że są to dobre rozwiązania i naprawdę wychodzące naprzeciw oczekiwaniom tych środowisk, które dbały o to, żeby wybory były uczciwe w Polsce. Więc tak i to idzie w tym kierunku. I jak się słyszymy głosy opozycji, ludzi, którzy wczoraj wypowiadali się chociażby z mównicy senackiej, mówili rzeczy, które w ogóle nie ma nawet w ustawie. To mówili źle interpretując, no chociażby znak tego krzyżyka, do którego było tak dużo zastrzeżeń. No dobrze, to powoduje... co jest w ustawie w sprawie krzyżyka? Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ja sam początkowo, nie wiedząc jeszcze dokładnie o co chodzi, nie bardzo wyobrażałem sobie zmianę tego zapisu, ale po takiej analizie, a również i po rozmowie z posłami, którzy napisali tę ustawę, doszedłem do wniosku, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Czego ale to dotyczy? Czemu a czego to dotyczy? Służy? Bo chodziło o to, żeby było mniej głosów nieważnych, ale tak ale teraz oczywiście. Będzie PKW decydować, które krzyżyki są dobre, które ale krzyżyki nie są dobre. Ale nie, jest bardzo, bardzo wyraźnie. Wszystko jest precyzyjne? Jest precyzyjne i tutaj nie ma żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi o to, pani redaktor i szanowni państwo, że jeżeli wyborca już w urnie pomyli się i postawi krzyżyk przy nazwisku Karczewski, a chciał postawić na przykład przy innym nazwisku tej samej partii politycznej. Nie, w urnie tylko za tą zasłonką. No bo w urnie on już no przepraszam, no to widać, że jeszcze jestem nie tak słabo się rozbudziłem. Nie, no chyba już w urnie dobrze, nie, nie będzie w urnie, tam nie, spisał, no pani redaktor, no oczywiście dobrze. W komisji wyborczej, wtedy kiedy przed aktem już wrzucenia karty wyborczej do urny wyborczej, pomyli się i inne nazwisko zakreśli na tej samej liście i zmieni to ten głos będzie ważny, bo jednak głos na to ugrupowanie, nie tylko partii, ale również i na komitet wyborczy będzie zachowany. No więc to nie ma tutaj nic absolutnie złego i to myślę, że wychodzi naprzeciw również osobom starszym, które czasami wychodziły z tym krzyżykiem poza. Ten znak był wtedy uznawany, czy ten głos był uważany za nieważny. Dobrze, czy poprawki senackie są uzgodnione z kierownictwem Klubu Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarnego klubu? Oczywiście, że tak, że ustalaliśmy to, pani redaktor, rozmawialiśmy z wszystkimi osobami, którym leży na sercu dobre rozwiązanie. Czyli głosowanie w Sejmie będzie formalnością? No myślę, że tak, no czasami też jest inaczej, ale myślę, że w tym przypadku nie będzie żadnych zaskoczeń. I głosowanie jest przewidziane na pierwsze posiedzenie? No to już pan marszałek Kuchciński decyduje, ale sądzę, że tak. Panie marszałku, z sondażu Ibrisu, ja teraz mam problem z wypowiadaniem. Pan ma problem z takimi merytorycznymi. A dziękuję bardzo. Pomyłkami. Przepraszam za pomyłki, panią redaktor i państwa. Dla Rzeczpospolitej wynika, że 53% obywateli pytanych nie chciało, żeby prezydent podpisywał ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. 34% popiera decyzję Andrzeja Dudy, zaś 13% respondentów nie ma na ten temat zdania. jeśli oczekiwania ludu rozmijają się w tej sprawie z czynami władzy, to nie ma problemu? Panie redaktor, z innych badań wynika, że ponad 80% obywateli oraz 80% Polaków czeka na zmiany w wymiarze sprawiedliwości. One są potrzebne, konieczne. Jest to fundament pod te zmiany. Ja bardzo cieszę się, że pan prezydent podpisał te ustawy i to dobrze dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. I na pewno w krótkim czasie, ja nie wiem, czy w krótkim, ale mam nadzieję, że w krótkim czasie dojdzie do tego, że wymiar sprawiedliwości będzie działał inaczej, że z wymiaru sprawiedliwości Polacy będą zadowoleni, że sądy w Polsce będą funkcjonowały dobrze, sprawnie, szybko i niezwykle rzetelnie. Jak wiadomo, opinii o tym, że to są dobre zmiany, również nie podziela Komisja Europejska. A pan powiedział wczoraj dziennikarzom, że w tej chwili Polska w Unii Europejskiej już nie jest prymusem, ale za to jest liderem. Co to znaczy, że jest liderem? Liderem czego? Liderem dbałości o sprawy nasze, o sprawy Polaków, o sprawy te sprawy, które leżą na sercu Polakom. I najważniejsze są te sprawy, które dotyczą nas wszystkich, obywateli, wszystkich Polaków. I to my tu w Polsce chcemy decydować o tym, jakie zmiany wprowadzamy. I ja bardzo dziwię się, że doszło do uruchomienia artykułu 7. Mogę tak przekornie powiedzieć, że w historii pan Donald Tusk zapisze się i będzie się kojarzył Brexitem. I drugą sprawą to wystąpieniem przeciwko własnemu kraju. A to przez Donalda Tuska, tak? Komisja Europejska bardziej, taki wniosek zgłasza? No, wypowiadał się wielokrotnie, co prawda. Może nie aż tak bardzo często, ale jednak wypowiadał się i te wypowiedzi były jednoznaczne. To teraz może pan króciutko złożyć życzenia świąteczne. A króciutko, szkoda. Króciutko. Dobrze. To życzę i pani redaktor, i państwu życzę dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt, ponieważ Senat jest izbą refleksji i zadumy. To życzę tego, abyście państwo przy stołach wigilijnych i przy stołach świątecznych mieli czas na refleksję, zadumę, rozmowę ze swoimi bliskimi. Życzę państwu, abyście państwo nabrali dużo siły na 2018 rok. Dziękuję, to nie było krótko, ale bardzo dziękuję. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na ostatnią licytację, jak sądzę, niezwykłą dziś, a tym razem będę miał dla państwa podwójnie platynową płytę z autografem Stinga, koszulkę reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego oraz piłkę z ćwierćfinału Euro 2016. 4 winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka. Rękopis tekstu Czarna Dziura i płytę z autografem Jaromira Nochawicy oraz uwaga, uwaga, prawdziwą żaglówkę, którą nazwaliśmy Delfia Trójeczka. Do usłyszenia już dziś po godzinie 16:00. Przypomnę, że zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza lokówka automatyczna Philips z trzema kierunkami kręcenia loków za 538 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22:00. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego, jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Czarne, niskie ceny, Media Expert! Mój dzień zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem i taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz także w zestawach świątecznych. Już teraz! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Telewizory już od 399 zł. Na przykład telewizor Manta 22 cale za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Kiano Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Informacja z ostatniej chwili. Trwa wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty, gdzie czekają modele w niespotykanych ofertach. Obok tego po prostu nie można przejść obojętnie. Szczególnie, że modele Toyoty są ciągle dostępne od ręki. Nie zwlekaj! Już teraz zaplanuj swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Romuald Wójcik ma dla Państwa skrót informacji. Rozsądek kierowców, dostosowanie prędkości do warunków i noszenie odblasków przez pieszych, apeluje policja. Od dziś będzie więcej patroli na drogach, przede wszystkim na wszystkich krajowych, ale też wyjazdowych z miast i na osiedlach. Policjanci sprawdzają trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów. Na pobłażliwość nie mogą też liczyć piesi przekraczający jezdnię w niewłaściwym miejscu. Mundury policjantów w Białymstoku wyposażono w kamery. Po co, mówi Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. Po to, żeby uniknąć wszelkich dyskusji, które są trudne do rozstrzygnięcia w sytuacjach trudnych. Kamery zapewnią wyższe standardy działań policyjnych, ale także ochronią policję przed nieuprawnionymi zarzutami. W pilotażu kamer uczestniczą oddziały policji w Warszawie, na Dolnym Śląsku i Podlasiu. To zwycięstwo Republiki Katalońskiej nad państwem hiszpańskim, powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów w Katalonii Carles Puigdemont, były szef autonomicznego rządu. Dzięki temu zyskaliśmy prawo do tego, żeby wysłuchano naszych racji, oświadczył kataloński przywódca. W wyborach zwyciężyły partie separatystyczne. Tymczasem rzecznik rządu poinformował, że Hiszpania nadal będzie przeciwstawiała się wszelkim próbom uzyskania przez Katalonię niezależności. A w Trójce pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. W sklepach przedświąteczna gorączka zakupowa. Wszystkie badania wskazują, że w tym roku wydamy więcej, bo kupujemy więcej niż rok temu, ale i ceny są wyższe. Grudzień niezmiennie jest najlepszym miesiącem w handlu, przypomina Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Przykładowo w stosunku do listopada sprzedaż detaliczna w grudniu rośnie o 20%, natomiast w porównaniu z styczniem sprzedaż w grudniu jest o blisko 40% wyższa. Więcej między innymi o przedświątecznych zakupach w audycji Winien i Matusz po 9:00 zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Blisko 600 doradców, którzy 3 lipca pojawili się w oddziałach ZUS w całym kraju, zostaną tam i dalej będą pomagać klientom w obliczaniu wysokości świadczenia. Prezes zakładu profesor Gertruda Uścińska przekonuje, że usługi doradców cieszą się dużym zainteresowaniem ubezpieczonych. Przychodzą osoby, które planują przejście na emeryturę za rok, za dwa, za trzy lata. To zainteresowanie jest nadal bardzo duże, a więc to zweryfikowało, że taki projekt, jego wprowadzenie jest celowe, zasadne i muszą oni i powinni zostać na trwałe w takiej organizacji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo tak naprawdę to się należy ubezpieczonym. Reforma obniżająca wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn zaczęła obowiązywać 1 października. Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło pasażera numer 15,5 miliona. Był nim klient Polskich Linii Lotniczych LOT, który przyleciał do Warszawy z Toronto. Tym samym stołeczny port pobił historyczny rekord, jeśli chodzi o liczbę odprawionych osób w ciągu jednego roku. Wyróżniony pasażer dostał bilet na przelot z Warszawy do Dubrownika oraz wstęp do strefy VIP na lotnisku Chopina. Paweł Dobosz nie krył zaskoczenia, choć przyznał, że o wyróżnieniu dowiedział się już w Kanadzie. Zmęczony jestem obecnie, bo to 4 godziny w samolocie siedzieliśmy w Toronto, jakaś awaria była, więc 8 godzin lotu, 12 godzin już, ale zaskoczony bardzo. Z roku na rok lotnisko Chopina w Warszawie odprawia coraz więcej pasażerów. Przewoźnicy, w tym polskie linie lotnicze LOT, oferują coraz więcej połączeń. Rzecznik portu Hubert Wojciechowski mówi, że rośnie też liczba tak zwanych pasażerów transferowych, na których lotnisko zarabia najwięcej. Czyli pasażerów, którzy nie rozpoczynają podróży na lotnisko Chopina, ani też jej nie kończą. To znaczy, że w tej części Europy pasażerowie z całego świata widzą sens, że jednak lotnisko hubowe powinno istnieć o naprawdę dużej skali. Według wstępnych szacunków w przyszłym roku liczba odprawionych pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie może dojść do 20 milionów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To była Ekonomia w Trójce. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. A ja oczywiście dziękuję za napływające listy z różnymi sympatycznymi słowami i życzeniami. Między innymi od pana Grześka, który również wyrazy współczucia mi przekazał. Przyjmuję i rozumiem. A pogoda, co prawda, zrobiło się dziwnie za naszym oknem, bo ja uporczywie czytam o chmurach, deszczu i różnych innych opadach, a tu wyszło słońce na Myśliwieckiej i udaje, że w ogóle nie wie, o co chodzi. No ale prognoza powiada, że będą chmury i deszcz, na południu i wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura, o, tu się pięknie budzik postarał i świąteczne miejscowości. 1 stopień w Mikołaju, 2 stopnie w Pastuszkach i Gwieździe. W Żłobach i Siankach 3 stopnie, w Grzybowej i Uszkowcach, przepraszam, 4, w Chojnie i Drapaku 5, a w Pasterce 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Smartfon Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View za 1449 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. Może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, ostatnie pół godziny porannej audycji zapraszam do trójki. Do 9:00 zostały 22 minuty z kawałkiem. Czas na piosenkę dnia. Dzisiaj będzie piosenka w wykonaniu Przyjaciół Karpia 2017. Święta! Do środku wanna, po lewej żona, a z prawej mąż w wannie, w wodzie dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroku, najpiękniejszy. zawsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Sztur haka żona w tył od ogona, z niebezpieczeństwa sobie drwi. A mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Mąż to jest cwany także o rany, walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż, co z prawej klnie, nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda śliski jest. A teraz proszę państwa, niespodziewani goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Bugartyk, tak? To pan? Tak, to ja. Krzysztof Kawałko? No powiedz coś. A, no no nie chcesz, powiem, tak. Właśnie. Bo powiedział obecny to. Chwilami niektórzy słuchacze myślą, że to awatar przychodzi, a to przecież on. Dobrze. Co panowie mają dla nas? Mamy piosenkę, napisała się taka, nie wiem co o niej powiedzieć, to jest... Piosenka dedykowana naszej konstytucji, a jednocześnie są to życzenia świąteczne. No wyszły takie, jakie wyszły. No to tak powiedziałbym, podniośle. Podniośle, tak. Ale też z lekką nutą nostalgii, bo zatytułowałem ten utwór Konstytucji na odchodne. To może już zagramy i sobie pójdziemy. Proszę, dobra? Bardzo. Szepczę, ani nie wykrzyczę. Kto wie, co dziś lepsze przy składaniu życzeń. Odkąd są dwie szkoły, łatwo tu o błąd. Więc jeśli nie wesołych, to przynajmniej świąt. Wyszepczę, ani nie wykrzyczę. Nie wiem, co dziś lepsze przy składaniu życzeń. Panu by był zdrowy, mimo że jest nagi. Służbom mundurowym cywilnej odwagi. W dłoniach ich pepesza, a wróg ze wszystkich stron. I średnio mnie pociesza ten nad głowami dron. I boję się troszeczkę, że go nie przekrzyczę. I czytam tę książeczkę, zbiór pobożnych życzeń. Tak się troszczyć o nią mieli w każdej chwili, a jakoś jej nie bronią. A jakoś jej nie bronią.

Dzień dobry. Dziś będzie oczywiście świątecznie. Porozmawiamy o Bożym Narodzeniu w krajach katolickich, ale dalekich naszej kulturze. Będzie też dość wyjątkowa lista najciekawszych polskich atrakcji turystycznych. Najpierw jednak święta daleko od domu. Gościmy Grzegorza Kaple. Dzień dobry. Dzień dobry. Podróżnika, dziennikarza. Gdzie spędzałeś święta? Gdzieś daleko w świecie? Parę razy mi się zdarzyło, ale Ameryka Środkowa jest taką krainą. Z jednej strony bardzo egzotyczną, a z drugiej jednak chrześcijańską. I tam święta Bożego Narodzenia są odrobinę podobne do naszych. To z tego co wiem, samo Boże Narodzenie spędzałeś w Panamie, ale do Ameryki Środkowej wyjechałeś już na początku grudnia i była to Kostaryka. Jak te przygotowania do świąt wyglądają w Kostaryce? Tak, spędziliśmy cały ten okres Bożego Narodzenia, dlatego że to jest około 30 dni. Od 6 grudnia do 3 Króli właściwie w Ameryce Środkowej obchodzi się święta. W Kostaryce 6 grudnia w La Liberia odbywa się parada świąteczna i ta parada wygląda trochę tak jak karnawał w Rio, to znaczy oczywiście nie jest to na taką skalę, nie ma tylu świateł, nie ma roznegliżowanych kobiet. Kobiety chodzą na szczudłach w przebraniach tukanów i pancerników, ale głównym trzonem tej parady jest parada szkół, które tańczą, a za tancerzami jadą ciężarówki. Na ciężarówkach są szopki, żywe szopki, to znaczy dzieci grają. Za każdym razem jest tam Maria i Józef, ale Jezusa nie ma, bo Jezus urodzi się dopiero 24. Właśnie, to się dzieje już na początku grudnia. Tak, już to, jest 6, tak, to jest 6 grudnia. I to jest taki okres oczekiwania, który oni rozpoczynają. Nie wiem, jak to się toczy dalej, dlatego, że podróż się też toczy i no z Kostaryki. Dokąd pojechałeś dalej? Z Kostaryki jedziemy do Nikaragui, gdzie odbywa się La Purisma, święto Najczystszej Panienki. Niezwykle ważne dla tamtejszej populacji, dlatego że Nikaragua jest krajem ciężko dotkniętym przez różnego rodzaju kataklizmy, zwłaszcza polityczne, ale dosyć krwawe. I oni uważają, że Matka Boska jest im bliska, dlatego że jest tą, która ścierała z ulicy krew swojego syna, tak samo jak kobiety z Nikaragui. No i to jest bardzo poruszające święto. Polega na tym, że figurę Matki Boskiej noszą od domu do domu. Ona odwiedza każdy dom, i ten bogaty, i ten biedny. W domu jest szopka, gra muzyka, no i ci niosący figurę są przyjmowani, to znaczy jest poczęstowany. I każdy z ulicy może wejść z nimi, można wejść do domów tych ludzi, zobaczyć jak mieszkają i przeżyć z nimi ten moment. Mówisz, że to jest też przejmujące przeżycie, ale z drugiej strony, tak jak pewnie najczęściej u latynosów, jest to radosne świętowanie. Tak, to jest radosna muzyka, natomiast gdzieś cały czas pamiętasz o tym, że to jest kraj, w którym jest dużo pustych miejsc, bo nie wszyscy te polityczne przewroty przeżyli. To kraj głęboko dotknięty. Ale tak, to jest radosne święto. Co było dalej? Był Salwador, gdzie w okresie przedświątecznym bardzo dużo komunii, nie tak jak u nas w maju, tylko właśnie przed świętami to się odbywa. Były już szopki, w szopkach też nie było figury Jezusa. Potem był Honduras, gdzie ludzie budują szopki przed domami. Przed bogatymi domami są bardzo bogate szopki, przed ubogimi domami są mniejsze. Jeżeli przed każdym domem musi być szopka. Tak, tak, musi być szopka. Szopka jest oczywiście, stoi pod palmą, są tam owoce, jest 40 stopni, wszyscy są w krótkich spodenkach, niektórzy są tylko w spodenkach, bo jest naprawdę gorąco. Tukany latają wokół i kolibry, no i oczywiście są te futrzane baranki, małe wielbłądy, a jeżeli ktoś nie ma własnego domu, to robi malutką szopkę i niesie ją do kościoła. To jest taki wotywny dar w nadziei, że Pan Bóg za ten mały domek odwdzięczy się tym, że oni też będą mogli zbudować swój własny dom w ciągu najbliższego roku. A same święta to była Panama. Same święta to była Panama. I to było rozczarowanie? I tak, trochę się rozczarowaliśmy, dlatego że spodziewaliśmy się, że przeżyjemy tam taką mega fiestę. Niestety okazało się, że Panamczycy po mszy w katedrze jadą do centrum handlowego i kupują sobie prezenty. I to jest ich nowa świecka tradycja. Więc takiego metafizycznego przeżycia tam nie doświadczyliśmy. Natomiast panamskie szopki są dwie. Jedna jest tradycyjna w katedrze i w Panama Vieja, w mieście zburzonym kiedyś przez piratów Morgana, stoi druga szopka. Stoi pod gołym niebem. Jest duża i bardzo zabawna, dlatego że role Józefa, Maryi, pasterzy. No w tych rolach występują sklepowe manekiny. To jest bardzo zabawne. Ubrane oczywiście. Tak, oczywiście przebrane za tych blisko wschodnich pasterzy i kupców. Grzegorz Kapla, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Audycja podróżna. Teraz jeszcze rzut oka na podróżne doniesienia agencyjne. Polska organizacja turystyczna wybrała 10 produktów turystycznych, które uznano za najlepsze w kraju. Lista zaskakuje, bo brak na niej takich oczywistych miejsc, jak na przykład Wawel czy Wieliczka. Są za to m.in. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Zamojska Twierdza Atrakcji, Zamek w Chęcinach, Muzeum Mydła i Historii Brudów Bydgoszczy, Kopalnia Guido w Zabrzu. Najwyższą nagrodę plebiscytu, Złoty Certyfikat, otrzymało Żywe Muzeum Piernika w Toruniu. Stewardesy są zbyt seksowne, twierdzą politycy i nakazują zmianę strojów personelu pokładowego. Takie polecenie wydano w Malezji. Zdaniem polityków uniformy odkrywają zbyt wiele i nadmiernie pobudzają pasażerów. W ogniu krytyki znalazły się trzy linie lotnicze, w tym popularna Air Asia. Jeden z senatorów powiedział tak, moja żona martwi się, kiedy lecę sam tymi liniami. To dla mnie prawdziwy kłopot. LOT otwiera nowe połączenia z Chorwacją. Od 3 maja z Warszawy będzie można bezpośrednio polecieć do Dubrownika. Rejsy początkowo będą obsługiwane 3, a w szczycie sezonu aż 6 razy w tygodniu. Do tej pory polski przewoźnik latał bezpośrednio do dwóch chorwackich miast, Puli i Zadaru. Wiosną LOT uruchomi też rejsy m.in. z Warszawy do Singapuru. Podróżniczych prezentów pod choinką życzymy. I dobrych świąt. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. I to była nasza podróż radiowa, a właściwie w związku z tym, że 5 z kawałkiem do 9, to kończy się nasza poranna podróż w audycji. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście podsumowując, bardzo dziękuję za wszystkie listy, które Państwo wystosowali tutaj do nas. Dziękuję bardzo za telefony, no i te wszystkie życzenia, które na moje ręce, czy na nasze ręce, naszej ekipy porannej złożyli Państwo nie tylko dla nas, ale i dla innych kolegów redaktorów, którzy robią w Trójce audycję. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich, a przede wszystkim w imieniu tych, którzy tę audycję przygotowali, czyli Piotra Łodeja, Haniki Wachowicz, Zosi Kruszewskiej i moim własnym. I na koniec niespodziewana zupełnie informacja, jeśli wszystko dobrze się ułoży, to mimo iż to Wigilia, usłyszymy się w niedzielę. Autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Tylko do 24 grudnia w Saturnie aż do 20 rat z terminem spłaty odroczonym do 3 miesięcy. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.